وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا ناوي utawadhania wa macho na hali wamelala nasi tunawageuza kulia na kushoto na mbwa wao amenyoosha miguu yake ya mbele kizingitini kama ungeliwatokea hapana shaka ungeligeuka kuwakimbia nawe umejaa hofu وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا Na kwa namna hii tuliwainua usingizini wapate kuulizana wao kwa wao Alisema msemaji katika wao mmekaa muda gani wakasema tumekaa siku moja au sehemu ya siku wakasema Mola wenu mlezi anajua zaidi muda mliokaa hebu mtumeni mmoja wenu na hizi fedha zenu ende mjini akatazame chakula chake kipi kilicho bora kabisa akuleteeni cha kukila naye afanye mambo hayo kwa busara wala asikutajieni kabisa kwa yeyote innahum in yadhharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idhan abada kwani wao wakikutambueni watakupigieni mawe au watakurudisheni katika dini yao na hapo hamtafanikiwa kabisa wakadhalika a'tharna 'alayhim liya'lamu anna wa'da Allahi haqqun wa anna as-sa'ata la rayba fiha إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم lanatakhidhanna alayhim masjida Na namna hivi tuliwajulisha kwa watu wapate kujua ya kwamba ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli na kwamba saa haina shaka Walipokuwa huo wakigombania jambo lao wao kwa wao walisema jengeni jengo juu yao Mola wao mlezi anawajua vyema wakasema walioshinda katika shauri yao Bila shaka tutawajengea msikiti juu yao. Sayakuduna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yakuluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Watasema walikuwa watatu, wanne wao ni mbwa wao. Na wanasema walikuwa watano, wasita wao ni mbwa wao. Wanavurumisha ovyo. Na wanasema walikuwa saba, na wanane wao ni mbwa wao. Sema Mola wangu mlezi ndiye anayejua sawa sawa hisabu yao. Hawawajui ila wachache tu. Basi usibishane juu yao ila kwa mabishano ya juu juu tu hivi, wala usiulize habari zao kwa yeyote yule. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na wewe ukiwaona utadhani wa macho, nao kwa hakika wamelala, na katika usingizi wao tulikuwa tunawageuza kulia na kushoto mara kwa mara ili kuhifadhi miili yao isidhuriki na ardhi wakafanya madonda. Na mbwa aliwafuata alinyosha miguu yake ya mbele mlangoni, naye kalala pia kama kwamba yumacho. Ungeliwatokea na uwamo katika hali ile, ungelitoka mbio na moyo umejaa hofu kwa walivyokuwa wanatisha katika kulala kwao. Hapana anayewaona ila tatishika nao. Hayo ili wasikaribiwe na mtu wala wasiguswe na mtu mpaka uishe muda wao. Kama tulivyowalaza tuliwaamsha wapate kuulizana wenyewe kwa wenyewe wamelala muda gani. Mmoja wao akasema, umekupitieni muda gani katika usingizi? Wakasema, tumelala muda wa siku au baadhi ya siku. Walivyokuwa hawana yakini nayo hayo wakasema, mwachie ni mambo haya Mwenyezi Mungu, kwani yeye ni mjuzi zaidi wa haya. Na ende mmoja wenu mjini na achukue hizi sarafu za fedha, achague chakula kizuri kabisa akuleteni mle, na awe na mafahamiano mema, wala mambo yenu yasijulikane na mtu yoyote, kwani hao watu wakikuoneni watakuweni kwa kukupoeni kwa mawe au watakurejesheni katika ukafiri kwa nguvu. Nanyi mkirejea ukafirini, basi hamtongokewa kabisa duniani wala akhera. Na kama tulivyowalaza na tukawaamsha, tulikuja utambulisha kwa watu wa ule mji wapate kujua kuwa ahadi ya Mwenyezi Mungu ya kufufua wafu ni ya kweli, na kiyama hapana shaka kitakuja. Watu wa ule mji wakamuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Kisha Mwenyezi Mungu akawafisha wale vijana. Watu sasa wakazozana kwa mintarafu yao. Baadhi yao wakasema, jengeni jengo kwenye mlango wa pango na tuache wao na shani yao, kwani Mola wao mlezi anaijua vyema hali yao. Na wakasema wenye kusikilizwa miongoni mwao, hapa pahala pao tutafanya msikiti kwa sababu ya ibada. Watasema kikundi fulani katika watu wa kitabu yani Biblia wanaojiingiza katika mzozano wa kisa cha ahli kafi yani watu wa pangoni, kwamba hao walikuwa watatu na wanne wao ni mbwa wao, na wengine wanasema walikuwa watano na wasita wao ni mbwa wao, tena wengine wanasema wao ni saba na wanane wao ni mbwa wao. Waambie hawa wanaokhitalifiana, Mola wangu mlezi ni mjuzi ambaye hapana wakumshinda ujuzi wake kuijua idadi yao, wala hapana wajuwao ila watu wachache tu ambao Mwenyezi Mungu amewajuvya hisabu yao. Basi wewe usijadiliane nao hao wanaokhitalifiana juu ya masala ya hao vijana, ila majadiliano ya juu juu ya upole bila kujaribu kwa kinaisha, kwani wao hawakinaiki. Wala msimuulize yoyote kati yao juu ya habari zao, wewe hakika imekwisha kujia iliyo kweli isiyo na shaka.